wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 9. Michał Przerwa, Agnieszka Drozd. Zapraszamy na serwis Trójki. W szkołach koniec roku, uczniowie odbierają dziś świadectwa. Ministra do spraw równości chce, żeby decyzja w sprawie ustawy o związkach partnerskich zapadła w czerwcu. Synoptycy znowu ostrzegają przed burzami. Na ten dzień większość uczniów czeka przez cały rok. Dziś dla 4 800 000 uczniów z całej Polski rozpoczynają się wakacje. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Czy uczniowie już odebrali świadectwa? Swoje świadectwa mają już uczniowie najstarszych klas, 7 i 8. Uroczystość zakończenia roku szkolnego podzielona jest tutaj na kilka tur, a rozdanie świadectw potrwa do południa. Ci, którzy wychodzą ze szkoły, są szeroko uśmiechnięci i zadowoleni, że przed nimi ponad 2 miesiące odpoczynku od książek i szkolnych obowiązków. Oczywiście, że się cieszę. Zresztą tak jak co roku. Wiem, że spędzę wspaniale czas. Na pewno nie będę się nudzić. Strasznie się cieszę. Nie będę musiał się z nauczycielami się dręczyć, więc naprawdę. Ja mam prezenty dla nauczycieli różnych. Tu chodzimy całą grupą, żeby dawać, dziękować za cały rok. Czekam na to cały rok szkolny w sumie. Kto nie czeka? No właśnie, kto nie czeka. Żeby podkreślić wyjątkowość tego dnia, uczniowie są ubrani na galowo, białe koszule, ciemne spodnie i spódniczki, a w szkole i przed nią jest wesoło, słychać śmiech, no i można podsłuchać wspomnienia minionego już roku oraz plany na najbliższe 2 miesiące. Entuzjastyczny koniec roku relacjonowała Martyna Szymczakowska. Wraz z początkiem wakacji na drogach całej Polski pojawi się więcej patroli oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Policjanci zaczynają akcję Bezpieczne Wakacje 2024. Wszystko po to, aby droga na wypoczynek przebiegała bezpiecznie, mówi Tomasz Bratek z katowickiej policji. My sprawdzamy trzeźwość, prędkość, sprawdzimy jak przewożone są osoby wewnątrz pojazdu, a już na głównych arteriach, czyli autostrada, droga ekspresowa, pamiętajmy o tym, ażeby jechać prawym pasem wtedy, kiedy jest on wolny, żeby ciężarówki się nie wyprzedzały, czyli tutaj mamy na myśli te wyścigi słoni, które nie mogą mieć miejsca na naszych autostradach. Akcja będzie trwała przez całe wakacje. Zależy mi, aby decyzja w sprawie ustawy o związkach partnerskich zapadła jeszcze w czerwcu, mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, w Bez Uników rozmowie politycznej Trójce. Po wczorajszym spotkaniu z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ministra przyznała, że punktem spornym jest kwestia przysposobienia dzieci w związkach partnerskich. Zwróciła jednak uwagę, że ta sprawa dotyczy w szczególności par heteroseksualnych. 14% zmniejszyła się liczba dzieci wychowywanych w małżeństwach. To znaczy, że jest jakaś zmiana społeczna, w której ludzie nie decydują się na zawarcie małżeństwa, tylko bardzo często wychowywują te dzieci w związkach jednak nieformalnych. 25% polskich rodzin to jest rodzic plus dziecko. Być może tu też kryją się te związki partnerskie, także te dotyczące tej samej płci, a tylko 40% rodzin to są małżeństwa z dziećmi. Te statystyki ewidentnie pokazują, że coraz mniej dzieci wychowuje się w małżeństwach i coraz mniej ludzie nie chcą brać ślubów. Ludzie nie chcą brać ślubów, nie decydują się na to. W ustawie o związkach partnerskich ma zostać uwzględniona m.in. kwestia dziedziczenia pochówku i wspólnego opodatkowania partnerów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia przed burzami dla województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kieleckiego i małopolskiego. W tych rejonach kraju może podczas burz może spaść od 35 do 50 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągnąć nawet 120 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Także Amerykanie zmagają się z ekstremalną pogodą. Przez Stany Zjednoczone przechodzi fala upałów. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami wydano na obszarze zamieszkanym przez ponad 100 milionów ludzi. Rekordowe upały występują przede wszystkim na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Meteorolodzy wskazują na potężny system wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje gorące powietrze nad regionem i uniemożliwia napływ chłodnego powietrza. W Bostonie przez 2 ostatnie dni termometry pokazywały 37 stopni Celsjusza, bijąc rekord sprzed ponad 100 lat. Rekordy ciepła notowano także w Massachusetts, Connecticut i Rhode Island. Meteorolodzy prognozują, że w najbliższych dniach na obszarach zamieszkanych przez miliony Amerykanów termometry pokażą ponad 40 stopni. W wielu miejscach odwołano festiwale, koncerty i obozy i otwarto centra chłodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Osoby niepełnosprawne korzystające z koncentratora tlenu albo respiratora dostaną refundację za zużyty prąd. Planowane od lipca podwyżki cen energii będą dla nich szczególnie dotkliwe, stąd decyzja PFRON-u. Bon energetyczny to nowe świadczenie, którego autorem jest wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Chciałbym, aby te osoby nie musiały zastanawiać się, czy przerwać terapię, aby móc zapłacić się za rachunek, czy po prostu zaciskać zęby i odejmować sobie z czegoś innego, ale przeżyć. Po refundację będzie można zgłosić się drogą elektroniczną przez system SOF. Ten bon jest wyjściem naprzeciw dla prawie 20 tysięcy ludzi w kraju. Dodatkowa kwota wypłacona każdego miesiąca. W budżecie PFRON na realizację tego zadania przeznaczono 16 milionów złotych do końca tego roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W ramach bonu będzie można otrzymać refundację w wysokości 100 zł miesięcznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Polska, Austria. O tym meczu myślą już wszyscy kibice polscy i austriaccy. Kto dzisiaj wygra w Berlinie, zbliży się do awansu do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Z trzeciego miejsca zapewne. Znowu liczymy na dobry występ Wojciecha Szczęsnego. Ostoi w naszej bramce. Wojtek wierzy w drużynę i podkreśla, jak ważnym zawodnikiem dla reprezentacji jest Robert Lewandowski. Dodaje także, że najważniejsze w naszej drużynie jest to, że dzieje się dobrze. Atmosfera jest dobra, jest dokładnie tak samo jak przed meczem z Holandią. My do tego meczu też podchodziliśmy z nastawieniem, żeby ten mecz wygrać i myślę, że to nastawienie też było widać na boisku. Jeśli chodzi o Roberta, no to nie oszukujmy się, im więcej liderów na boisku, tym lepiej. Robert robi różnicę od wielu lat w tej reprezentacji i na pewno Austriacy nie będą szczęśliwi, że będzie zdrowy. Nie wiem, czy jest gotowy na 90 minut. To nie mi oceniać, ale sama prezencja jego na boisku no dużo daje. Początek meczu z Austrią o 18:00, później, bo o 21:00 w naszej grupie zagrają Francja z Holandią, a na rozgrzewkę dnia futbolowego niech posłuży starcie Słowacji z Ukrainą od 15:00. W piłkę grają w Europie, a także za oceanem, gdzie rozpoczął się turniej Copa America. Na inaugurację mistrzowie świata Argentyńczycy z Leo Messi w składzie po świetnym meczu pokonali bardzo odważnie grającą Kanadę 2-0. Messi save Pepe! Still work to be done! Impreza potrwa do 14 lipca, a finał zostanie rozegrany w Miami. O awans do strefy pucharowej walczy 16 zespołów, z czego 10 jest z Ameryki Południowej. Z czterech grup dalej przepustki wywalczą po dwie najlepsze reprezentacje. Copa America jest w Stanach Zjednoczonych generalną próbą przed mundialem, który za 2 lata odbędzie się właśnie tutaj, a także w Kanadzie i Meksyku. Stany Zjednoczone są jedynym krajem spoza Ameryki Południowej, który organizował Copa America. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tyle o piłce, bo też dzisiaj nie zabraknie emocji siatkarskich. W Bangkoku w ćwierćfinale Ligi Narodów Polki zagrają z broniącymi tytułu Turczynkami, drużyną, którą świetnie zna atakująca Magdalena Stysiak. W końcu gra w poprzednim sezonie w Fenerbahce. To jest mocny przeciwnik, granie na wysokiej piłce, bardzo mocny atak i myślę, że tutaj będzie miało znaczenie na dobra zagrywka i blok obrona, gdyż wtedy na pewno po naszej stronie będzie mogło pojawić się dużo więcej akcji obronnych i myślę, że wtedy to spotkanie może się troszkę inaczej potoczyć. Naprawdę zrobimy wszystko, aby wygrać i damy z siebie 100%. Początek meczu o 15:30, wcześniej, bo o 13:00 zagrają siatkarze, oni przebywają w Lublanie, ale też grają w Lidze Narodów, potem jak zlali Włochów, zmierzą się z Argentyną. Sport w Trójce wraca o 16:00, Studio Euro o 17:05, a mecz o 18:00. Poranek jest słoneczny, ale na południowym zachodzie i południu przybywa chmur i tam opady deszczu oraz burze, lokalnie również burze z gradem. W czasie burz porywisty wiatr nawet do 90 km na godzinę. Dziś znowu będzie gorąco, temperatura maksymalna od 24 w Koszalinie i Suwałkach, około 28 w Łodzi i Warszawie, do 32 miejscami na zachodzie i w południu. I południu chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 20. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

Slashed and torn. Zagrał nam Queena, więc wszystko jasne, już wiadomo, kto jest w studiu przy mikrofonie z numerem 4, ale będzie przedstawiony jako numer 2. Bo pierwsza Queen. Bo pierwsza pani doktor. Ale oczywiście na początek programu zespół Queen, który uwielbia jeden z naszych dzisiejszych gości. Doktor Katarzyna Błąkowska, socjolog, ekonomistka behawioralna. Powiedzmy, no, przedstawiamy panią doktor po raz pierwszy, także specjalistka od spraw polityki publicznej, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami doktor Artur Bartoszewicz, swoją drogą też kiedyś w katedrze polityki publicznej, też specjalista w tym obszarze, ekonomista Szkoła Główna Handlowa, ale panu już takiej litanii nie będę robił. Nie, można, ja tylko z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa, ale drodzy państwo... Znany dobrze słuchaczom Trójki. Słońce, takie słońce nad Warszawą, po prostu cudownie, chociaż chyba sobota... Pierwszy dzień lata chyba. No właśnie, chyba coś sobotę ma troszeczkę kapnąć. A to mi się nie podoba. A chyba impreza jest wielka warszawska, tak? To jutro będzie 22 chyba jest Wielkie Wianki. Wielkie Wianki? Tak, coś tak pamiętam, że gdzieś na plakatach było. Bo na Wianki to musimy pójść, drodzy państwo. Nie pamiętam dokładnie, to trzeba sprawdzić. Drodzy państwo, na plakatach sprawdźcie, żebym nie wprowadził błąd. W Warszawie Wianki. No dobrze. Wiano, teraz będziemy rozmawiać o pieniądzach, które ktoś nam próbuje odebrać, a może nie, a może właśnie powinno się tutaj wprowadzić jakiś rygor. Bruksela już zdecydowała, nasz rząd będzie musiał oglądać każdą wydawaną złotówkę z dwóch stron. Komisja Europejska zapowiedziała rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu wobec naszego kraju i sześciu innych. W tym gronie jesteśmy z Włochami, Francuzami, Maltańczykami, Węgrami, Belgami i Słowakami. W tych krajach deficyt przekroczył 3% PKB. Według raportu Komisji Europejskiej w naszym kraju przekroczył 5%, ten właśnie stosunek deficytu do PKB, a za rok jeszcze ma wzrosnąć. Brzmi to wszystko jak taka bezduszna procedura, ale mniej czy bardziej może dotknąć naszych portfeli. No to właśnie może najpierw porozmawiajmy o samej decyzji, jak państwo się do niej odnoszą. Czy Bruksela nie mogło jednak przymknąć oka na nasze wydatki? Wydatki przecież w takich obszarach jak zbrojenia, więc wydatki absolutnie niebagatelne. No wydaje mi się, że tutaj tematyka powinna być mocno przemyślana, dlatego że tworzenie tej procedury odnosiło się do okresów, w których nie występowały takie zjawiska jak i okres kryzysu pandemicznego i kwestia ryzyka wojennego, a to one pociągnęły za sobą ogromne wydatki, bo przecież państwa, które zostały wskazane, miały ogromne kłopoty między innymi w pandemii i koszty funkcjonowania państwa wówczas wzrastały, tylko warto też przypomnieć sobie, skąd w ogóle pojawiły się te wskaźniki, bo tak można sobie wymyślić 3% do PKB deficytu i 60% do PKB długu. Tylko problem polega na tym, drodzy państwo, że historia jest ciekawa. Kiedyś tam taki prezydent Francji, Mitterrand, po prostu chodził sobie i zastanawiał się nad tym, jaką odpowiedź dać na poziomie oceny właśnie bezpieczeństwa w polityki fiskalnej. I zapytał, jaki jest bezpieczny wskaźnik, czym można by było się formalnie posługiwać. No i ci urzędnicy po prostu u niego wzięli w ciągu godziny i wymyślili. I to nie było oparte na żadnych badaniach, nie było oparte i nie jest do dzisiaj oparte na żadnej weryfikacji. Po prostu Francuzi sobie to wymyślili i potem przedstawili to szerzej w kontekście europejskim. I to wszystko zaczęło funkcjonować jako taka swoista ideologia, znaczy nie ma ekonomicznego uzasadnienia tych wskaźników. Ja jako ekonomista nie znajduję nigdzie badań, które by wskazały, że coś się z nadzwyczajnego dzieje powyżej 3% albo powyżej 60%, bo są przykłady państw, które mają deficyty wyższe i świetnie się rozwijają, mają i odwrotnie. No, i zależy takie, na co te pieniądze rzucamy. Jeżeli rzucamy je w rozwój państwa, no to ono się dzięki temu właśnie rozwija. O to chodzi. To wszystko zależy w jaki sposób, jaki model rozwojowy kreujemy. Dlatego też w moim przekonaniu Komisja Europejska powinna bardzo ostrożnie podchodzić dzisiaj do tej procedury, tym bardziej, że szczególnie Polska mamy ogromną część wydatków zwiększonych ze względu na nie tylko pandemię, ale wojnę przeszłej granicy. I teraz weźmy pod uwagę, że Komisja Europejska wymaga od nas podjęcia działań zbrojnych, tak samo i NATO. Kwestia migracji, która też jest ogromnym kosztem dla Polski i to, ile przyjęliśmy. Ogromne koszty związane z przyjęciem ogromnej liczby ludności ukraińskiej. Więc te wszystkie parametry, one powinny być wziąć pod uwagę. Ja uważam, że w ogóle ten mechanizm powinien izolować wydatki zbrojne, te, które są pożądane również z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. W przeciwnym wypadku my będziemy rozbrajać się, bo my będziemy musieli w Polsce podjąć decyzję o cięciu wydatków. To zanim powiemy właśnie, co to wszystko oznacza dla naszych portfeli, pani doktor, jeszcze jakiś tutaj właśnie a propos samej decyzji? Ja w ogóle zaproponowałabym przyjrzenie się samej tej procedurze, czyli procedurze nadmiernego długu, z perspektywy takiej trochę polityczno-filozoficznej. Bo gdy się nad nią zastanowimy, to zobaczymy, że ta procedura jest z wachlarza instrumentów instytucji państwa. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, międzypaństwową, a to jest właśnie z wachlarza instytucji państwa. Co to oznacza? Proszę zobaczyć, że w Polsce mamy podobną procedurę, którą stosuje państwo polskie wobec samorządów. To się nazywa dokładnie indywidualny wskaźnik zadłużenia. I samorządy nie mogą zadłużać się zbytnio. Jeśli przekroczą ten indywidualny wskaźnik zadłużenia, to wtedy nie mogą uchwalić budżetu. Jest w tym jakaś logika. Znaczy, Komisja Europejska teraz patrzy w ten sposób na nas. Dokładnie. Ale co się dzieje dalej w samorządach? Bo tak chcę troszkę, żebyśmy przyjrzeli się, znaczy może więcej osób u nas działa w samorządach niż na poziomie państwa czy też Unii Europejskiej. Zatem gdy ten wskaźnik zostanie w samorządzie przekroczony, samorząd nie może uchwalić budżetu, musi stworzyć plan naprawczy, i go uchwalić. Musi być on zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową i później musi ten plan naprawczy wdrażać. A gdy wdraża ten plan naprawczy, to po pierwsze powinien wydatkować tylko na podstawowe cele, podstawowe środki, które posiada. Nie może rozpoczynać nowych inwestycji związanych z długiem. Nie może podnosić wynagrodzenia zarządowi, urzędnikom. Zatem jest dużo obostrzeń. I teraz, jeśli ta procedura, teraz wracam na poziom europejski, jeśli ona, ta procedura zostanie nadmiernego deficytu nałożona na Polskę, my otrzymamy rekomendacje, jak się wskazuje, wiążące przez nami 4 kolejne ustawy budżetowe Polskę. Chociaż to my sobie ostatecznie wybieramy ścieżkę, co my chcemy, prawda? My przedstawiamy Brukseli dokument i tam piszemy, czy my chcemy tutaj ściąć, czy tu chcemy coś dodać, prawda? Jaki mamy plan naprawczy? Tak jest, mamy go przygotować, ale obawiam się, że nie będzie to taka dowolność. Że będzie to musiało być ustalone, po pierwsze musi być zatwierdzone i obawiam się najbardziej tego, że ucierpią na tej procedurze wielkie inwestycje, które były planowane w Polsce. Czyli nie będzie ścinania 13, 14, 800 plus, tylko rozumiem, że zatrzymamy, nie wiem, port kontenerowy, Atom. Tak, obawiam się, że to będzie kwestia naszego też CPK, kwestii związanych właśnie, chociaż to byłoby dla mnie ogromnie niezrozumiałe, bo my mamy ogromne potrzeby wydatkowe związane z implementacją, nazwijmy to Zielonego Ładu, czy też te przemiany naszego systemu energetycznego, dokładnie transformację energetyczną, które były bodajże 2 lata temu szacowane przez ekspertów jednego z polskich banków na 2,5 biliona złotych. Tym bardziej, że one są wymagane ze strony Komisji Europejskiej, dokładnie. Więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że sytuacja fiskalna Polski jest kształtowana decyzjami Komisji Europejskiej, która to Komisja Europejska dzisiaj ściga nas za deficyt i nadmierność wydatkowania. Znaczy, to jest sprzeczność logiczna, no bo to ja rozumiem, żeśmy my jako państwo indywidualnie podejmowali decyzje samodzielnie i wówczas można by było powiedzieć, że my jesteśmy rozrzutni. Ale gro wydatków, ja powiedziałem obronność, kwestia, to na co pani doktor zwraca uwagę teraz, Zielony Ład, to nie są nasze wymysły. To są nie wspólne, my, jak to najbardziej są wspólne decyzje, unijne, dokładnie. Tematy. Więc pojawia się pytanie, czy można w tym momencie zmuszać państwo do rezygnacji? Za chwilę się okaże, że będziemy karani za to, że inwestycje nie są wykonane, że my jesteśmy niedostosowani. Czy nie tylko będzie jedna procedura nałożona na nas, tylko będzie jakaś inna procedura związana z tym, że nie dowozimy jakiegoś tematu, a my powiemy, no nie dowozimy, bo nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy pieniędzy. Bo przecież nas zmusiliście do tego, żeby ograniczyć wydatki. Tak, a jeśli nie poczynimy ogromnych inwestycji w transformację energetyczną, to już mamy najdroższą energię w Europie. No to zaraz sobie do tego tematu rzeczywiście przyjdziemy. Ale jak ostatnie rzeczy w tych inwestycjach. A jeżeli tych inwestycji nie będzie, to w zasadzie zatrzymujemy rozwój. Bo bez inwestycji, no inwestycje są kluczem do rozwoju gospodarczo-społecznego ostatecznie. Zatem ja widzę wielkie niebezpieczeństwo w tej procedurze. No i teraz jeszcze jedna rzecz bardzo ważna odnośnie socjalnych aspektów, bo pan rektor zwrócił uwagę na to. Oczywiście może być tak, że cięte będą programy społeczne, tylko one znowu się zderzą z innym wymiarem. Do Polski napływa migracja. Ta migracja, jak widzimy, rozwiązaniami Komisji Europejskiej jest obciążona obowiązkami nakładanymi na państwo wobec migrantów. A to znaczy, że Komisja Europejska wymaga od nas zwiększenia wydatków w jakimś obszarze, w drugim obszarze każe nam ciąć, czyli w moim przekonaniu ta procedura może doprowadzić do ogromnego konfliktu społecznego w Polsce. Społeczeństwo będzie się czuło oszukane, że pewne wydatki, które były stworzone socjalne, będą musiały być ucięte, a inne grupy społeczne, które napłyną na teren Rzeczpospolitej, będą obciążały nas budżet i tu wobec tego Komisja Europejska nie pozwoli ustąpić, bo to jest to, na co pani doktor zwróciła uwagę. To nie jest tak, że Polska przedstawia rozwiązanie. Oczywiście pierwotne, ale potem Komisja Europejska to ocenia. To jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali Marty Petki-Zagajewskiej. To jest ekonomistka PKO BP. Ona zapytana o to, jak teraz rząd sobie może z tym poradzić, zabrzmiała dosyć dla mnie uspokajająco. Jestem ciekaw też, jak państwo się do tego komentarza odnoszą. Daje państwom, które są objęte procedurą, dużo więcej czasu na dostosowanie, co znaczy, że zakładamy, że to maksymalne tempo dostosowania będzie wynosiło około 0,5% PKB obniżki deficytu w każdym kolejnym roku, co nie jest bardzo bolesne z punktu widzenia finansów publicznych i dałoby się to zrobić, korzystając z nominalnego wzrostu gospodarczego, tylko nie zwiększając istotnie wydatków. Może tak będzie. Może faktycznie, jeżeli rząd tak kierunkowo niczego, mówiąc kolokwialnie, nie zepsuje, jeżeli ten wzrost gospodarczy będzie na wysokim poziomie, może wrócimy do piątki, którą jeszcze pamiętamy, no to to wystarczy, żeby nad tym zapanować. Znaczy bezwzględnie, zdynamizowanie rozwoju, to od początku mówimy, jako ekonomiści po ukształtowaniu się nowego rządu, postawienie na silny wzrost gospodarczy, ale do silnego wzrostu gospodarczego jest potrzebne to, o czym pani doktor mówi, inwestycje. Znaczy one nie mogą być zahamowane. One właśnie, to gdyby je silnie uruchomić, gdyby CPK, gdyby port kontenerowy, gdyby te wszystkie atomy zostały uruchomione, to wtedy mamy boom inwestycyjny, mamy boom 5% wzrostu i wtedy nie mamy się czego obawiać. No właśnie, kiedy profesor Marcin Piątkowski objeżdża świat, to jest ekonomista, który jest takim naszym może nieoficjalnym ambasadorem, spotyka się z ministrami finansów różnych państw, ponoć mówi do nich invest, invest, invest, że to jest nasz pomysł na Polskę. No właśnie, a czy teraz mamy disinvest, disinvest, bo elektrownia jądrowa w Pątnowie już nie tylko stoi pod znakiem zapytania. Według nieoficjalnych informacji ten projekt został zamrożony. Państwu jeszcze jesteśmy winni pewne wyjaśnienia. Chodzi o projekt nazywany przez poprzednią ekipę rządową prywatnym. Siły tutaj miał połączyć miliarder Zygmunt Solorz, państwowa spółka PGE i Koreańczycy ze swoją technologią. A więc to nie jest projekt rządowy Lubiatowo-Kopalino, ten podstawowy duży atom, ta pierwsza inwestycja. I nie są to też małe elektrownie, które planowały budować Orlen czy KGHM. Teraz też w tej kwestii się wahają. Tu mówimy o dużym atomie, ale właśnie mówiąc kolokwialnie, z prywatnej kieszeni. No i jak podała Polityka Insight, nad projektem już nie tylko wiszą czarne chmury, ale zapadła decyzja o zamrożeniu. Dzisiaj mamy pierwszy dzień lata. To ma być rekordowe lato, jeżeli chodzi o temperatury, a my tutaj zawieszamy na kołku naszą transformację energetyczną. Jak to państwo widzą, pani doktor, w takim razie może? Znaczy, tak jak już rozmawialiśmy w poprzednim temacie, transformacja energetyczna jest największym wyzwaniem, jakie stoi przed Polską w ciągu najbliższych 20 lat. I zawieszanie jakiejkolwiek inwestycji w tym obszarze, szczególnie w obszarze energii, która daje stabilizację naszemu systemowi energetycznemu. Bo my, jeżeli, pani doktor, wejdę pani w słowo, przepraszam, ale jeżeli my za kilka lat zaczniemy odchodzić od węgla, to nam się pojawi problem, po prostu będziemy musieli tą energię skądinąd wziąć, bo zabraknie nam po prostu w systemie mocy i to dzisiaj już jest realny problem. Tak, i to jeszcze musi być energia stabilna. Ona nie może być uzależniona od sił przyrody, która daje nam energię. Zjawisk zewnętrznych. Tak. Siły wiatru, czy słońce jest, tak, czy go nie ma. Po prostu system energetyczny potrzebuje przede wszystkim stabilnej energii. I atom daje tę energię. Ja pozwolę sobie powiedzieć, ponieważ ja prowadzę sporo badań dotyczących opinii społecznej, i Polacy oczekują właśnie energii z atomu. I tak szybciutko, takie badania są moje z 23 roku. I Polacy w miksie energetycznym w 2035 roku oczekują, że aż 17% energii będzie pochodziło z elektrowni jądrowych, a w 2050 roku 22% energii będzie pochodziło w polskim miksie energetycznym z elektrowni jądrowych. Zatem nie powinniśmy bagatelizować żadnej inwestycji w tym obszarze. Tylko ja jednak tutaj będę bronił tego przypatrywania się temu atomowi, bo tu atom atomowi nierówny. To znaczy, tu nie mówimy o inwestycji takiej bezpośrednio państwowej, tylko o inwestycji, gdzie i lokalizacja była podważana, i sama kwestia technologiczna, bo to jeszcze dodajmy, że Westinghouse, czyli Amerykanie, ci, którzy nam wykonują ten nasz pierwszy atom, tutaj się pokłócili z Koreańczykami, tymi, którzy mieli budować właśnie w Pątnowie ten prywatny atom. No i Amerykanie mówią: zaraz, Koreańczycy, wy wykorzystujecie naszą technologię, wy nie macie do tego prawa. Panowie poszli do sądu i poprzednia ekipa mówiła: no w porządku, niech panowie się boksują, my stoimy jako państwo polskie z dala od tego, my chcemy po prostu inwestycji. A nowa ekipa rządowa powiedziała: nie no, panowie, najpierw to wy sobie wyjaśnijcie, co tu jeden od drugiego chce, i może to nie jest wcale takie w takie bez sensu. Znaczy problem polega na tym, że w przypadku takich inwestycji długookresowych i ogromnych pieniędzy, które trzeba w tych inwestycjach uruchomić, bezwzględnie ryzyka prawne powinny być rozwiązane na początku. Ja tu się w pełni zgadzam. Znaczy pójście w kierunku inwestycji, która mogłaby być w trakcie zamrożona, bo któraś ze stron by zablokowała prawo stosowania technologii, a z tego co rozumiem, amerykańska technologia używana przez Koreańczyków miała być zastosowana bez zgody Amerykanów, no to świadczy o tym, że strony się nie dogadały. Dwa, że Polska nie dopełniła wszystkich obowiązków z naszej strony, prywatnej strony, żeby zagwarantować bezpieczeństwo sobie tej transakcji. Bo przecież to nie jest tak, że na świecie jest jedynym dostawcą Korea i Stany Zjednoczone technologii atomowej. Są inni dostawcy i chyba na początku powinno być po pierwsze rozpoznanie, zapewnienie, że ten, który decyduje się, gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo prawne, bo inaczej będziemy mieli kłopot. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycji ja odczytuję tą decyzję na razie na zasadzie takiej, okej, no zawieśmy daną technologię, co nie znaczy, że projekt w ogóle powinien być zawieszony. On po prostu powinien być szybko przemodelowany na dostawcę takiego, który gwarantuje mi bezpieczeństwo, bo to, na co pani doktor zwróciła uwagę, oczekiwania społeczne są po pierwsze istotne, a po drugie sam system i miks energetyczny wymaga po wyłączeniu energetyki węglowej, a wszystko zmierza do tego, że będziemy mieli w najbliższych latach taką serię wyłączeń, to jeżeli my tego nie zrobimy, to mamy katastrofę energetyczną. Po prostu katastrofę energetyczną. My nie będziemy w stanie wykonać zapatrzenia i będziemy musieli importować. Ktoś powie, no dobrze, to taniej, bo przecież cała Europa produkuje taniej energię. Teoretycznie tak, tylko będziemy totalnie uzależnieni od systemów energetycznych zewnętrznych, a historia ta bieżąca pokazała nam, co to znaczy uzależnienie. A ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić słowo, bo to też nie jest tak a propos oczekiwań społecznych. Ja uważam, że ludzie są mądrzy, że ludzie oczekują, że do 2050 roku nie będziemy w ogóle mieli w miksie energetycznym energii z węgla. Mhm. Widzą, że jednak w 2050 według moich badań 14% miks energii w naszym systemie według Polaków powinno pochodzić z węgla. Czyli Polacy oczekują wolniejszego tempa odchodzenia. Czyli nadal uznanie, że w systemie węgiel powinien być. Czyli ja to tak interpretuję, że tu chodzi o tę kwestię bezpieczeństwa, a także takiej racjonalności, że w ludziach jest ta racjonalność, że to tempo, które być może sobie zostało nam narzucone, być może ono jest za szybkie dla nas. No, bez dwóch zdań jest to sprawa skomplikowana, bo jakbyśmy chcieli jeszcze ją komplikować, to teraz jest pytanie, no dobrze, mamy ten atom, który chcieliśmy tu robić z Koreańczykami, teraz mówimy sprawdzam, a Koreańczycy powiedzą, no zaraz, to przecież wczoraj żeśmy podpisali dopiero tutaj na różne zbrojeniowe tematy umowy, no to nie róbcie nam tak, Polacy, i to nie jest taka pewnie łatwa w tym wszystkim układanka. Miejmy nadzieję, że rządzącym uda się ją rozsądnie poukładać. My teraz posłuchamy piosenki, a zaraz porozmawiamy o pewnym proteście. Louis Theroux, Duke and Jones, jiggle jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle. Folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it, nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle jiggle, I'd like to see you. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Chickle, chickle. I like to see you. Wiggle, wiggle. Chickle, chickle. I like to see you. Wiggle, wiggle. No i w takim rytmie przechodzimy do kolejnych tematów w naszym studiu bez zmian. Doktor Katarzyna Błąkowska, doktor Artur Bartoszewicz, którzy nie wiem, czy w ostatnich dniach próbowali wybrać większy nominał niż 200 zł z bankomatu. Gdyby próbowali we wtorek, to mogliby się rozczarować. Mieliśmy protest operatora największej 7-tysięcznej floty bankomatów w naszym kraju. Euronet, była o nim mowa, chciał przez to pokazać, że giganci tacy jak Visa czy Mastercard płacą mu za wybrane przez klienta pieniądze taką samą opłatę jak jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz dla operatora bankomatów taka sytuacja znaczy po prostu, że jest pod kreską, no i próbuje sobie odbijać to, czy jakąś prowizją za sprawdzenie stanu konta, czy innymi operacjami. Dodajmy, że tutaj Visa i Mastercard to są sieci, które rozwijają płatności bezgotówkowe, to znaczy im po prostu na tradycyjnym pieniądzu gotówkowym nie zależy i może tak ten protest trzeba czytać, że to nie, nazwijmy ich bankomatowcy, tutaj bronią swojego interesu, ale w pewnym sensie w ogóle dostępu do gotówki. Artur Bartoszewicz? No bezwzględnie, ta wartość jest widoczna w społeczeństwie i społeczeństwo cały czas, polskie społeczeństwo chce mieć dostępu do gotówki, ale gra między tymi dużymi graczami, zwróćmy uwagę, że Visa, Mastercard to są globalne koncerny. My mamy system płatności w Polsce, BLIK i to jest wartość. Na poziomie europejskim nie mamy takiego rozwiązania. Jest ogromna gra między uczestnikami tego rynku, bo kosztów konsument nie chce ponosić, znaczy my sobie nie wyobrażamy, dla nas jest to strasznie dyskusyjne, jeżeli mówimy, że wypłacamy nasze pieniądze i musimy za to płacić, znaczy to jest chore w naszej ocenie. Tak samo jak nie lubimy, jeżeli ktokolwiek pobiera opłaty za wpłaty, czyli mówimy, dysponujesz moim pieniądzem, bo ja lokuję ten pieniądz w danej instytucji finansowej, więc mam prawo dostępu, więc, a w tym momencie instytucje między sobą rozliczają takiego typu płatności. Wiem, że nawet niektóre banki ostatnio zmieniły, jeżeli dobrze pamiętam, tam chyba mBank i Millennium zmieniły model uznawania tak zwanych własnych bankomatów, bo banki zadeklarowały w umowach, że w naszej sieci, tak zwanej naszej sieci, uznawanej przez nas, masz wypłatę za darmo, a jeżeli wypłacasz poza, no to wtedy oczywiście będziesz płacić. I to jest niezwykła gra między dużymi koncernami, które zderzają się o to, jakie pieniądze ostatecznie wyciągną z naszych portfeli, drodzy państwo. A w tej grze jesteśmy też my na końcu, bo jak nie opłaca się takiemu operatorowi bankomatu po prostu utrzymywać, to on będzie redukował liczbę bankomatów i może w mniejszych miejscowościach niedługo znikną bankomaty. Pani doktor. Rzeczywiście uczestniczymy w takiej walce, bym powiedziała nawet, pomiędzy pieniądzem elektronicznym a gotówką. My jako Polacy jesteśmy bardzo elektroniczni pod względem pieniądza. Lubimy te nowinki. Lubimy, płatności tak, zbliżeniowe, tak. Takie inne. Dokładnie. Ale jednocześnie, tak jak to doktor Bartoszewicz wskazał, chcemy też, aby gotówka była chroniona. Ona jest chroniona teraz prawnie pod względem tego, że mamy prawo płacić detalicznie gotówką także. Był taki moment, kiedy wydawało się, że być może, znaczy coraz mniej sklepów potrafiło też przyjmować gotówkę, ale teraz prawnie jako obywatele mamy to prawo. Ale też warto jeszcze zobaczyć taką ciekawą rzecz, że my rzeczywiście w Europie jesteśmy uzależnieni od tych dwóch systemów kartowych, czyli Visa i Mastercard, ale na świecie rozwijają się także inne systemy, które sprawiają, że państwa stają się niezależne od tych, bo to są dwa amerykańskie systemy. Na przykład Chiny rozwinęły swój Union Pay i ten Union Pay aktualnie już chyba jest większy pod względem liczby transakcji od Visa i Mastercard, ale także inne jeszcze, bo Rosja ma także swój system, Turcja ma swój system, Iran ma swój system. I to pokazuje też, że te państwa, które chcą iść trochę wbrew polityce Stanów Zjednoczonych, one wiedzą, że pieniądz elektroniczny jest ważny i się poprzez stworzenie własnych systemów uniezależniły tak de facto od systemu Visa i Mastercard, a my rzeczywiście w tej wojnie. Jak Europa, nie uczestniczymy. Dlatego znaczy, to, co powiedział Artur Bartoszewicz, my mamy swój system płatności, no tylko my cały czas jesteśmy na tym. Jeszcze kiedyś pracowaliśmy też w Polsce, ja nie pamiętam teraz nazwy, nad własną kartą, nad własnym systemem kartowym. Przepraszam Państwa, ale można dziś pewnie poszukać w internecie tej nazwy. Ale to też pokazuje, potencjał jest i Europa powinna zastanowić się, jednoznacznie podjąć decyzję. My kiedyś w studiu mieliśmy taką dyskusję i tutaj chyba z Markiem Zuberem rozmawialiśmy. Marek Zuber był na stanowisku, że nie, to powinna być normalna gra rynkowa, powoli zdobywać rynek. Ja twierdzę, że te duże koncerny, one już dzisiaj wymagają zderzenia z siłą władczą, czyli jednak Komisja Europejska, państwa członkowskie powinny podjąć decyzję, robimy wspólny system, tak jak wspólny system związany z internetem, czy też wspólny system satelitarny, czy jakiekolwiek systemy, które mają pomóc wszystkim państwom, tak samo i tutaj. I BLIK jest świetną platformą do tego, żeby stało się... Wykorzystajmy polską prezydencję, która niedługo promujmy to rozwiązanie. Już nie będę wspominał, ja przyznaję, że zawsze uśmiecham się od ucha do ucha, jak dr Artur Bartoszewicz mówi o tym, że wprowadzimy strefę złotego. Jak już euro upadnie, to wtedy... No oczywiście, ale ja wiem, że ma pan do tego śmiertelnie poważny stosunek, bardzo, więc nie ośmielam się. Nie, panie, po pierwsze bardzo, bardzo wierzę w polskiego złotego i siłę polskiego złotego. Zresztą to pokazuje, że pomimo tego, że są różnego rodzaju perturbacje na rynkach międzynarodowych, polski złoty to jest potęga. I liczę na to, że prędzej czy później świat to szerzej zrozumie i my, drodzy Państwo, zapraszamy do strefy polskiego złotego. Tak, ale też jest... dobrze, mogę jeszcze z Blikiem. Aha. Bo to, co doktor powiedział, że on tylko rynkowo będzie mu się bardzo ciężko rozwinąć na całą Europę. Tu musi być rzeczywiście, tak jak tu pan redaktor zwrócił uwagę, impuls ze strony polskiej prezydencji, aby rozwijać ten system na całą Europę. To taka naprawdę wybitne polskie osiągnięcie. Moglibyśmy upowszechnić i aby stało się ono powszechnie używane w ramach całej Europy. Trzeba znać swojego przeciwnika i trzeba znać też jego mocne strony, więc pomyślałem, o czym dziś możemy porozmawiać, jeżeli chodzi o Austrię. Mecz Polska-Austria o 18:00. Wiedeń słynie, proszę Państwa, z taniego wynajmu. Sprawdziłem, że 60-metrowe mieszkanie w centrum Wiednia kosztuje niecałe 800 euro. W przeliczeniu to będzie jakieś 3,5 tysiąca złotych. Warszawa 5,5 tysiąca. Londyn 12,5 tysiąca. To ciekawe, że OECD, taka ogromna organizacja gospodarcza, która czasami zaleca jakieś takie modelowe rozwiązania, poleca właśnie Wiedeń różnym państwom. Uczcie się tam, zrobiono to dobrze. No to rzeczywiście, może powinniśmy się od tego Wiednia czegoś nauczyć. Znaczy tam na pewno podjęto decyzje związane z ukształtowaniem takiego modelu, gdzie oferta społeczna, socjalna została wkomponowana w tkankę miejską, tej przestrzeni również normalnej, komercyjnej. Jak się chodzi po Wiedniu, to widać dokładnie budynki socjalne, ale nie enklawy, tak jak w wielu państwach się buduje, szczególnie w jakichś tam peryferiach. Fawele, obrzeża miast. A w Wiedeń wkomponowano i spowodowano bardzo ciekawy mechanizm taki społeczny. Widząc przestrzeń dookoła, ty masz pewien czas na życie w tej przestrzeni i zrozumienie, ale też masz taką aspirację i awans wkodowany. Czyli to nie jest tak, że my cię skazujemy na ten społeczne mieszkalnictwo, tylko masz przez nie przejść do systemu normalnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni mieszkaniowej. I te rozwiązania wydają się niezwykle atrakcyjne. Taki model myślenia, ale to było już w latach 70., 60. w Austrii, szczególnie w Wiedniu rozwijane. No niektórzy tam wypominają, że to zostało też zrobione w ten sposób, że bogaczy obłożono wtedy podatkiem, bogaczy, no tych, którzy wtedy mieli tam mieszkanie, bo nie zawsze ten system komunalny tam w ten sposób funkcjonował, ale myślę sobie, jest coś pięknego w tym, że człowiek bardzo zamożny mieszka w tym samym mieszkaniu, w tej samej kamienicy, gdzie w przestrzeni, nie w tym samym mieszkaniu, bo to było najgorsze, byśmy wszyscy mieszkali w tym samym kamienicy, tak, bloku, nie wiem jak to nazwać. I dzieci bawią się wspólnie na tym samym placu zabaw, bez względu na to, czy to jest bankier, czy bo pani, to jest która... Integracja społeczna, nie dzielenie, dlatego że wszystkie rozwiązania, które też w Polsce były promowane, one jednak doprowadzają, a zresztą potężny problem, słuchajcie, drodzy Państwo, jest w Portugalii. W Portugalii wybudowano przestrzenie nawet za 5 euro za mieszkanie. i ludzie tam zostali umieszczeni, oni nawet nie są w stanie tych 5 euro, to tam jest patologia totalna. Zostali wyizolowani społecznie, ale też degradują przestrzeń miejską. To jest niezwykle źle zaprojektowany system. Austriacy pięknie wkomponowali każdy rodzaj, w cudzysłowie, bogactwa, dorobku życiowego, który ludzie mają, i ci biedniejsi, bogaci potrafią razem funkcjonować w przestrzeni publicznej. To jest niezwykle fajne. To ja w takim razie mam nadzieję, że niech Austriacy mają swoje wspaniałe budownictwo, mieszkalnictwo komunalne, a my zwycięstwo w wieczornym meczu. Do zobaczenia, panie doktorze. To takie dyskretne wyjście, a my z panią doktor mamy jeszcze jeden temat do omówienia. Jest umowa na budowę polskiego pawilonu na wystawę Expo Światową w Japonii. Do imprezy zostało mniej niż rok, bo 300 dni. Expo to jest największe, najważniejsze właściwie wydarzenie, jeżeli chodzi o taką promocję państw, gospodarki, nauki, kultury. Ogromny sukces odnieśliśmy na poprzedniej edycji, 20 rok. Wtedy mieliśmy też nagrodę za design naszego pawilonu. Myśli pani doktor, że kolejny taki sukces przed nami? Trzymam kciuki za ekipę organizującą ten polski pawilon. Rzeczywiście Expo jest szansą na pokazanie kraju, państwa, społeczeństwa, gospodarki od najlepszej strony. Wiem, że tutaj jest taki cel komunikowany przez organizatorów, że właśnie chcą pokazać Polskę jako kraj nowoczesny, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, niosącą innowacje, nowe technologie światu. To bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w historii Polski mamy wspaniałych wynalazców i wynalazki, które były tylko wie pani, doktor, co mnie w tym wszystkim trapi, że my mamy wspaniałe osoby, które można promować, mamy wynalazki, rozmawialiśmy przed chwilą o bliku. Kto ma blika? Nikt nie ma blika, my mamy blika. Kto ma Świątek, kto ma Lewandowskiego, mamy wspaniałych sportowców, tylko my nie potrafimy, jakby to powiedzieć, nie umiemy w reklamę. Tak, mam też wspaniałą Tamarę Łępicką, jeżeli myślimy o... To proszę bardzo, tak jest. Prawda, że tutaj też jest taka rozgrywka, kto ją, przepraszam, tak powiem, ale kto ją przejmie, czy my, czy Francuzi, ale to warto zawalczyć, aby ta wspaniała artystka była kojarzona. Maria Skłodowska-Curie, tak samo pamiętam, że była taka sytuacja, że Francuzi wyremontowali jej dom, bo myśmy tam jakoś się nie potrafili dogadać, więc to Paryż wziął na swoje barki. I to są właśnie takie momenty, kiedy ja sobie myślę, jak to promować Polskę? Czy mamy jakiś taki systemowy pomysł na to, czy nam cały czas go brakuje? Znaczy, to co pan redaktor użył słowo systemowe, to jest najważniejsze. Ponieważ budując markę danego, nazwijmy to kraju, tak szerzej, ponieważ kraj to jest zarówno i państwo, jak i społeczeństwo, jak i kultura, jak i geografia, prawda, krajobraz, czyli to mówimy w takim szerokim wymiarze, to musimy brać pod uwagę właśnie kompleksowe myślenie o turystyce, o społeczeństwie, o kulturze, o dziedzictwie, o inwestycjach, o eksporcie, ale także o rządzie. Zatem każdy z tych elementów, on musi być ze sobą połączony i budując mocną markę narodową, musimy zarówno komunikować się wewnątrz, każdy wewnątrz społeczeństwa musi ten wizerunek nieść swoją osobą także, swoimi działaniami, gdy wyjeżdżamy. No właśnie, teraz się zbliża, wakacje się zbliżają, będziemy jako Polacy wyjeżdżali. No to jest ważne, jak jesteśmy za granicą, proszę państwa, tak, to już nie jesteśmy tacy anonimowi, tam jesteśmy Polską. Tak, to każdy z nas swoją kulturą osobistą, swoim zachowaniem może świadczyć o tym, jacy są Polacy, jaka jest Polska. Zatem każdy z nas musi ten wizerunek nieść, ale tu działania rządowe poprzez instytucje, które działają także na zewnątrz, różne kulturalne, gospodarcze, to musi być wszystko spójne, a wisienką na torcie jest Expo. Wisienką na torcie jest Expo. No życzymy, żeby to był ogromny sukces. Życzymy też naszej reprezentacji ogromnego sukcesu, jak pani obstawia. Ja jestem zawsze za Polakami. Czyli 3-0. Bardzo dobrze. Pani doktor, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Doktor Katarzyna Obłąkowska. Dziękuję państwu i życzę wspaniałego dnia i wspaniałych wakacji młodzieży. Ale właśnie, bo to kiedy? Jutro? Nie, dzisiaj zakończenie roku, oczywiście. Jeżeli jeszcze ja mogę słowo. Chłońcie jak najwięcej piękna, jak najwięcej pasji z tego czasu, ale także bądźcie bezpieczni. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. All right.